Слова бацькаўшчыны сказаў з павольным націсканнем, быццам набіраючыся смеласці ці часткай жартлівасці, абараняючы сваю ранейшую недзеяльнасць. Я надоечы нават слоўнік маскоўска-беларускі купіў, знайшоў выстаўлены ў вітрыне. «Правда», – сказала яна ціха, з працягам нясмела радасна, з нарастаючым чуццём уцехі, і так паглядзела такім самым паглядам у самую душу яго, што пачуў незвычайную салодкасць. «Ну то вот вам, дарую гэты кляновы лісцік», – дадала яшчэ. І з нечаканай для яе невыгоднасцю утуліла вочы ў дарожку. «Дзякую», – таксама нялоўка і ціхенька прашапацеў ён. «Загаварылі аб бацьках», – вярнулася яна. «Даруйце мне, Ігнат Восіпавіч», – падняла вочы, «што я не сказала адразу, не ведала, як будзе лепей сказаць ці пачакаць. У Сухавее было пісьмо да вас ад вашага бацькі. Адзін гарэцкі вучань прыйшоў за дэмаркацыйнай лініі і прынёс. Пісьмо таксама невядома, дзе цяпер бацька ваш хварэе, кліча вас да сябе. Боже мой, колькі мне сяння неспадзевак і навін», сказаў ён і мімаволі закрыў твар далонямі. Яна моўчкі зірнула на яго і радасна, нявідна здрыганулася.